jobb, ha őszintén megmondom, a bevezető ezúttal elmarad. Biztosan tudom, kudarcot vallanék vele, mert megbénítaná hangomat az elfogultság, amit a műsor írója Nádasi László iránt érzek. Így hát Nádasi méltatása helyett inkább az én pályakezdésem emlékeivel traktálom a rádióhallgatót, bár ezt a lehetőséget is Nádasinak köszönhetem, aki már évtizedekkel ezelőtt számított arra, hogy engem kérnek fel majd az ő poszthumusz szerzői estjének bevezetésére. Persze akkor még gyanútlan 20 éves fiatalember voltam, rendíthetetlen pessimizmussal hittem az emberi gonoszságban, éberen vártam a sors ökölcsapásait, rúgásait, övön aluli ütéseit, egy szóval minden eshetőségre felkészültem, csak a jóságra nem. Nádasi erre az évezredes hiánycikre építette fel ördögi tervét. Teljesen váratlanul, mondhatnám orvul, lesből, mindig akkor, amikor a legkevésbé számítottam rá, jót tett velem. Képes volt önzetlenül átadni a mesterség ezernyi titkát, bevezetett a kabaré technológiájába, segített elsajátítani a színpadi játék törvényeit, feltárta előttem a vicc mechanizmusát, vagyis jót tett velem. Odáig ment jó indulatában, hogy félre sikerült írásaimat ellenszolgáltatás nélkül rendbe hozta, megviccelte. Ha hiányzott a slusszpoén, és hányszor hiányzott, kölcsönadott egyet, mit egyet, 101-et. Egy szóval jót tett velem. És ez még mind semmi. Szívósan tovább üldözött jóságával. Munkát szerzett részemre. Megbízásainak egy részét átadta nekem, hagyott élni, nem mindenki hagyott, hagyott érvényesülni, pénzt keresni, egy szóval jót tett velem. Nem átallott társszerzőjének elfogadni. Eltűrte akkor még ismeretlen nevemet a saját, jól bevezetett neve mellett, volt, aki nem tűrte el, magával cipelt mindenhová, bemutatott filmcsillagoknak, akkor még voltak filmcsillagok, híres színészeknek, rendezőknek, dramaturgoknak, lejárta velem a teljes protokoll listát, egy szóval jót tett velem. Soroljam tovább, verjem dobra azt is, hogy asztala köré gyűjtötte a pályakezdő humoristák vídám és a pályavégzők szomorú csapatát, akik jó étvágyjal kebelezték be a kiadós Nádasi ebédeket. Mondjam azt, hogy nem voltak ellenségei? Nem mondom, mert voltak. Akik sohasem tudták megbocsátani neki, hogy valamikor rászorultak a segítségére. Minden kísérletemet, amely arra irányult, hogy iránta érzett hálámat valamilyen formában kifejezésre juttassam, Nádasi kíméletlenül elfojtotta. Hiába álltam ugrásra készen, hogy felmossam az előszobáját, vagy szükség esetén leszaladjak a pincébe tüzelőért. Ügyesen kicselezte szándékaimat, és nem engedett labdába rúgni. Hosszú éveken át hagyott vergődni jó indulatának hálójában, türelmesen kivárta azt a pillanatot, amikor már képtelen leszek törleszteni az adósságot. Olyan ez, mint egy különös kabaré szituáció. Nem az adós, hanem a hitelező szökött meg az adósa elől. Szinte észrevétlenül lépett át a halhatatlanságba, elfoglalva helyét a magyar kabaré láthatatlan panteonjában. Ez az első eset, hogy tehetnék érte valami csekélységet. Slám, a hű tanítvány még egy rongyos kis bevezetőt sem képes összehozni egykori mestere emlékére. Azzal vigasztalom magam, hogy Nádasi László remek írásain bevezető nélkül is harsányan lehet nevetni. Mi mást mondhatnék még? Ha csak azt nem, hogy egy valamit irigyelek Nádasitól. Az 50 éves szerzői jubileumát. A humoristák ugyanis ki tudja miért korán halnak, s ritkán érik meg ezt a napot. Nádasi még megérte. És azt is megérte, hogy azok, akik mindent elkövettek, hogy ne érje meg, nem érték meg, hogy ő megérte. Polgári lakás az 1930-as évek ízlése szerint berendezve. A házasszonya 30 évesnek öltözve, bár inkább a 40-hez jár közelebb. Telefonál. Tévedsz, drágám, nincs ebbe semmi rendkívüli. Nem én vagyok az első asszony, akinek a férje beleszeret egy másik nőbe. Nem, Kálmán még csak nem is célzott rá. Viszont figyelj csak, a nő az előbb telefonált. Igen, beszélni akar velem. Persze. Meghívtam ide. Úgy, ahova gondolsz. Az ilyesmit már nem szokás manapság 1934-ben botránnyal elintézni. Nem. Igen, van egy jó ötletem. Azt próbálom majd ki. csengettek, biztosan a nő lesz, majd visszahívlak, ha elment. Tessék, fáradjon beljebb. Ha nem tévedek, Bokor Kálmán feleségéhez van szerencsém. Igen, ön pedig Szabó Ágnes, a férjem ismerőse. Úgy van. Örülök, hogy felkeresett. Foglaljon helyet. Cigaretta? Köszönöm. Már sokat hallottam magáról. Egyik ismerősem itt látta a férjemmel, a másik ott. Meg is kell köszönnöm, hogy nem engedi a férjemet unatkozni. Na kérem, asszonyom, ne gúnyolodjék. Én őszintén, nyíltan szeretnék magával beszélni. Én is magával. És higgy el, eszem ágában sincs, hogy gúnyolódjam. Akkor hát, nem tagadom, nem is akarom tagadni, hogy Kálmán minden szabad idejét velem tölti. Ezek után gondolom, sejti, asszonyom, miért jöttem? Sejtem. De mégis jobb lenne, ha részletezni. Tehát, Kálmán és én szeretjük egymást. Nem is csodálom, hogy Kálmán magába szeretett. Maga igazán csinos, fiatal, ápolt. Ugye nem vezet háztartást? Nem. Mindent értek már. Csak azt nem, hogy Kálmán miért küldte ide magát, és miért nem ő... Nem ő küldött. Nem is tud arról, hogy ide jöttem. Az hogy lehet? Hát nézze, én már sokszor mondtam neki, Kálmánkám, közöld a feleségeddel, hogy engem szeretsz, hogy elválsz tőle és összeházasodunk. Ő mindig talált valami kifogást, valami kibúvót, hiszen ismeri a férfiakat. Egy oroszlánnal szembe szállnak, de a feleségüknek nem merik bevallani, hogy mást szeretne. Ez így igaz. Különösen az én, a mi Kálmánunk ilyen. Még az a szerencse, hogy maga elég bátor ahhoz, hogy elintézze helyette ezt az ügyet. Igen. Mi szeretjük egymást, és... Ne is folytassa. Csak nem tételezi fel rólam, hogy akadályt gördítek a boldogságuk elé. Maga... Ön beleegyezik a válásba? Természetesen. Ha magát szereti. Elválunk szépen, csendesen, és maguk összeházasodnak. Asszonyom, maga nem is... Igazán, de... Ezt komolyan mondja? A legkomolyabban. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Ó, szóra sem érdemes. Sőt, még azt is megteszem magának, hogy elmondok mindent, hogyan kell bánni Kálmánnal. Igazán lekötelez. Csupa fül vagyok. Tehát, Kálmán most múlt 48 éves. Hogy 48? Nekem csak 40-et mondott. Mit számít az a 8 év ide vagy oda? Az a fontos, hogy Kálmán az utcán, főleg a főútvonalakon, még nagyon stram férfi. Csán? A főútvonalakon? Na igen, mert itthon nem erőlteti meg magát, hogy egyenesen tartsa magát. Miért kell ahhoz erőlködnie? Tudja, kedves, mészlerakódása van a derekában. És sajnálhatja, hogy nem ismerte 10-12 évvel ezelőtt. Akkor még nem volt rogyant. Rogyant? De mit számít az, ha két szerető szív, hát, ugye? Biztos vagyok abban, hogy maga ugyanolyan jó ápolónője lesz, mint én voltam eddig. Hogy ápolónője. Kálmán azt mondta mindig, hogy olyan egészséges, mint a mak. Igaz. Évente 2-3 hétig mindig kitűnően érzi magát, mint a mak. Csak 2-3 hétig? Előfordult már, hogy 4 hétig is. Látja, ott a tálcán vannak a gyógyszerei. Úristen, hiszen ez egy kész patika. Ó, csak soknak látszik. Csupa könnyű gyógyszer. Nagyon csak. Látja, ezzel a krémmel kell bekenni a talpát lefekvés előtt, és masszírozni, mert lúdtalpa van. Lúdtalpa? De nem súlyos. Havonta csak 2-3-szor fordul elő, hogy 4-5 napig nem tud a lábára állni, olyankor óránként kell bekenni és masszírozni. És nekem kell masszírozni? Hát ki masszírozza a férje talpát, ha nem a felesége? Hát nem. Na persze. Ez itt a fülcseppje. Fülcsepp? Az minek? Hogy reggelente a fülébe csepegtethessünk, mert ez enyhíti a sükettségét. Micsoda, Kálmán süket? Ó, csak a bal fülére. Maga biztos azért nem vette észre, mert mindig a jobb fülét tartotta maga felé, és ebben van az altató, a maga számára kedves. Nekem nem kell altató, én remekül alszom. Most még igen? De ha majd Kálmán mellett alszik, akkor meglátja kell az altató. mert ön nagyon kiabál álmában, és borzasztóan horkol. Horkol és kiabál. De ha maga szedi ezt az altatót, akkor nem hallja majd őt. Aha. Ha mégis, akkor azt tanácsolom magának, hogy addig rázza, amíg fel nem ébred. És ha újra elalszik, és újra kiabál? Akkor újra felrázza. De ilyesmi csak kétszer-háromszor fordul elő egy ilyen, főleg olyankor, ha vakaróznia kell. Kinek kell vakaróznia? Kálmánnak. Mert gyakran van csalán kiütése. Olyankor legjobb, ha ebből a pirulából bead neki egy szemet, és ezzel a kenőccsel bedörzsöli a testét. Te büdös! Igen, egy kicsit büdös. De mit számít ez két szerető szívnek? Majd maga is megszokja, kedvesem, mint én. Ja, igen, ezek az epegörcs elleni tabletták. Na, elég. Köszönöm, nem utogasson tovább. A végén kiderül, hogy még operálnom is kell. Az a fő, hogy szeressék egymást. Igen, de... Kálmán és én... Tulajdonképpen... Ha úgy veszem, a mi ügyünk nem is olyan komoly. Hogy érti azt, hogy nem komoly? Hiszen maga megígérte Kálmánnak, hogy a felesége lesz. Igen, de... Mi az, hogy de? Csak nem akar szakítani vele. Nem azért megyek férjhez, hogy talpat masszírozzak és kenegesen büdös kenőccsel a csalán kiütéseit. Maga képes volna arra, hogy miután feldújja egy házaspár életét, faképnél hagyja azt a férfit, akinek ráadásul nem szabad izgatnia magát, mert magas a vérnyomás. Még az is? Na hát én ebből nem kérek. Mondja meg a kedves férjének, hogy látni sem akarom többé. Végeztünk. Jó napot, asszonyom! Hiába. Vannak gyógyszerek, amelyek akkor is hatnak, ha be se veszik őket. Nádasi László igen jó barátságban volt az 1920-as-30-as években az akkor pályakezdő Rejtő Jenővel. Felkarolta, segítette emberileg és szakmailag egyaránt. Számos sikeres bohózatot, jelenetet írtak közösen. Mindegyikre jellemző volt a páratlan ötletgazdagság, a kifogyhatatlan humor. Hogy melyikük mit alkotott egy-egy számon belül, ma már nehéz megállapítani, és miért is volna erre szükség. A lényeg a fő, együttműködésükből mindig szellemes, mulattató kabaré számok születtek. A maga korában, de úgy hisszük ma is, nagyon tetszett a pesti közönségnek egy közös paródiájuk, amely az akkoriban világhírhett Al Capone-t, a chicagói gangster fejedelmet vitte a kabaré színpadra, Gangsteri Dél címmel. Egy sima, egy felkelt, egy sima, egy felkelt. Tomika, már megint tele van a szoba a játékaiddal. Könnyen elesik benne az ember, és nyakát töri. Rakd össze a gépfegyvert, a kézigránatokat se hagyszana szét. Egy sima, egy felkelt. Csak tudnám, hol marad az apád megint ilyen sokáig. Biztosan melózik. Hozza haza a szajrét. Ennyi, Tomika. A világ legelső rablójának, Al Capone-nak a fia vagy, apád a leghíresebb gengszter Chicagóban, és te úgy beszélsz, mint egy kadász. Gyere ide az ablakhoz, mama. Nézd csak. Látod ott szemben? Már megint csúfol az a fiú. Nesze neked! Rémesek ezek a mai építkezések. Egy kézigránát és kész az egész ház. Na de most már elég volt a csintalankodásból, Tomika, gyere szépen olvasni. Olvasni? Szép kis szórakozás. Bár csak itt lenne már a papa. Annyiszor ígérte, hogy elvisz bankot rabolni. Te még ráérsz kenyeret keresni. Még mindig nem jön. Kihűl minden. A tészta is kiszárad. Miért nem tudják bevezetni, hogy csak délután raboljanak? Tomika, nyisd ki a rádiót. Halló, halló, itt Chicago 1. Közérdekű közleményt olvasunk fel. Halló, halló, Chicago 1. Állarcos banditák kifosztották a Nemzeti Bankot. A rablók autóikon elmenekültek. Kérjük a szemtanúkat... Na végre jön! Méri! Méri! Főzze be a levesül a nagyságos úr! Hello! Hello! Megjött az apuka! Szevusz, mucus! Szevusz, Tomika! Kisvi! A házmester elkapott és panaszkodott rá, hogy agyonlőtted a csirkéit. Hányszor mondtam már neked, hogy nem szabad az állatokat bántani. Elő ne forduljon még egyszer. Légy szíves, fiam, lőjél kettőt Mérinek, hogy tálalhat. Tessék, itt a leves. Jaj, nehéz napunk volt ma. Alig, hogy néhány tisztviselőt leütöttünk, megérkezett a rendőrség. Jó ez a leves. Velük még csak könnyen elbántunk volna, de megérkezett a katonaság is golyószórokkal. Hol a sótartó? Kezeket fel a törvény nevében! Kellett ennek a rendőrnek ebéd közben zavarnia. Hol is tartottam? Ja igen, a nagy tűzharcban megrepett a nadrágom, látod én. Tessék, itt a hús és a krumpli. Savanyú is van. Miri, fiam, az ajtónál egy halott rendőr fekszik, tegye be szépen a spájzba. De vigyázzon, a múltkor is ledöntött egy befőttes üveget. Ennyi, Miri! Miért sikongat? Tudhatná, hogy az idegesíti a nagyságos urat. Tőled pedig, Tomika, ha még egyszer rálősz, Mérire elveszem a revolveret. Hagyd azt a szegény gyereket, fiacskám. Elvégre is nem lehet mindentől eltiltani. Na és mennyi volt a bevétel? Az eredmény nem rossz, de kell is a pénz. Tudod, csak a rezsim. A polgármester meg a rendőrfőnök megint fizetésemelést kérnek. Képzeld! Egy riporter keresi a főnök urat. Nem érek rá, küldjél! Várjon, Méri! Fiacskám, ne küldesd. Tudod, hogy a jó sajtó milyen fontos? Jó, jó, igazad van. Hát akkor küldje be azt a firkázt. Goodbye, goodbye, Capone. Goodbye, hát mi kéne, fiú? Először is néhány fénykép a Nagy férfiú otthonában című riportunkhoz. Csak tessék, fotózzon csak. Így, nagyszerű. Most pedig mondjon valamit önmagáról. Mit is mondhatnék? Kérem engem, félre ismer a világ. Én kérem, a clevelandi birtokomon ibolyát kapálok, és kedvenc időtöltésem megfejni a kecskéimet. De majd egyszer világosság derül, mi az én valódi életem. A főtárgyaláson! Tuss, Tomika! Iszik valamit a szerkesztő úr? Köszönöm, valami könnyű. Méri, egy vitriolt az úrnak szódával. Igenis. Addig is nézze meg, mit tud a kisfiam. Gyere, Tomika! Látod azt a rendőrt ott a sarkon? Nőd le szépen! Te buta! Vesz egy pofon! Nem a postást mondtam! Tessék parancsolni, itt az ital! Jaj! Miért nem néz a lába elé? Akkor nem botlana meg a gépfegyverben. Most mindent összetör. Ügyetlen trampli! Ezért kidobom! Na de fiacskám már megint az utcára. Hát hová dobtam volna? A Lithof már tele van. Következő jelenetünk az 1940-es évek Budapestjén játszódik. Helyszín a neves írónő lakása, ahol a szobalány éppen most jelentette a ház úrnőjének, hogy egy férfi keresi regényügyben. Biztos autogramot kér. Engedje be őt, Ive. Csókolom a kezét. Lipcsei Kázmér vagyok. Örvendek, Dudás Teréz írónő. Tudom, kezi csókolom. Hogy ne tudnám. Ezek szerint ön az én egyik kedves olvasó. Igenis, kérem, én a Magyar Híradó előfizetője vagyok. Ha igen, ott jelenik meg az Eszményi asszony. Igen, a Kegyed regénye, melyet már 3 hónapja közöl folytatásokban az újság. Na hát, milyen kedves öntől, hogy felkeresett. Biztosan gratulálni akar. Hadd rázzam meg a kezét. Köszönöm. Ne tessék engem rángatni, kérem. Én nem gratulálni jöttem. Hanem miért? Azért, hogy leszámoljak magával. Ó, segíts! Mit akar tőlem? Miért akar leszámolni vele? Asszonyom, nézzen rám. Egy elkeseredett férj állít ön előtt, akinek a feleségét megbolondította a regénye. Szegény jó arankám! Milyen remek asszony volt, és most vége! Vége! A maga regényének áldozata az én arankám! Uram, megdöbbent, amit mond. Hogyan bolondíthatta volna meg a feleséget az én regényem? Ugyan kérem? Pedig így van. A maga regény folytatásai tönkretették az életemet. Maga szétzúzta egy boldog család nyugalmát. Kérem, nyugodjék meg! Hogy nyugodjak meg, amikor tudom, hogy otthon egy tébolyult feleség vár? Már megbocsásson, de mi közöm nekem, illetve a regényemnek ahhoz, hogy az ön kedves neje, hogy is mondjam, kvázi megháborodott? Nem kvázi, hanem tökéletesen megőrült, kérem. mert olvassa a maga folytatásait, és úgy akar élni, úgy viselkedik, mint az ön eszményi asszony regényhősnője. Bravo! Ne bravúzzon nekem, mert nem tudom, mit csinálok magával. Annak örvend, hogy sikerült egy rendes asszonyt megszédítenie? Ezt kikérem magamnak! Én semmi olyat nem írtam a regényben, amiből a kedves neje ő nagysága rosszat tanulhatta. Nem! Hát figyeljen ide. Eddig én végeztem nálunk a házi munka nagy részét. Boldogan vasaltam, mostam, nagy takarítottam. Ebben a házmesternél szokott segítkezni. És akkor jött maga. Az egyik folytatásban azt írta, hogy az eszményi asszony egyedül végzi a nagy takarítást. Nem értem, hol itt a baj? Ott, hogy ettől kezdve a feleségem elkezdett nagy takarítani. Asszonyom, én egy hétig a konyhában a fregolin aludtam, mert szétszette a lakást. Éjjelente a dróton lógtam, mint egy megviselt hálóink, de ez még semmi. Mit csinált még? Takarítás közben főzött is. Liszt helyett poloska írtó porral rántotta be a kelkáposzta főzeléket. Hát erről aztán valóban nem én tehetek. De igenis, hogy a maga regénye az oka, hogy ott áll takarítani. Miért? Azt talán nem maga írta, hogy az eszményi asszony támogatja a rokonait? Valóban írtam ilyesmit, de hát... Nincs de hát! A feleségem szétosztotta a rokonok között a ruháimat, cipőimet, fehérneműimet. Úszónadrágban járok, kérem, mert már egy szál alsónadrágom sincs, de ez még semmi. Emlékszik arra, hogy az egyik részletben a hősnő talál egy kóbor kutyát az utcán, és hazaviszi? Igen, mert megsajnálta szegény állatot. No persze, vegye tudomásul, hogy azóta az én feleségem 2-3 kóbor kutyát hoz haza naponta. A szomszédok már panaszkodtak is a házi úrnál, hogy nem lehet velünk egyházban lakni, mert 18 kutyát tartunk. 18-at? Egyelőre. Engem eddig 2-szer vittek a Pasteur intézetbe kutyaharapással, és azt méltóztatott olvasni az újságokban, hogy az utóbbi időben jelentősen emelkedett az ország cukorfogyasztása? Igen, olvastam, miért? A mi 18 kutyánk miatt, mert egész éjjel cukorral zabáltatom őket, hogy ne vonítsanak. Ott kellett hagynom az állásomat, hogy legyen, aki reggeltől estig felválva sétáltatja azt a 18 edet. Az egész környék rajtam röhög, mert a kutyák rángatnak egyik faltól a másikig, és ha netán hasra esek, a pórázuknál fogva húznak maguk után a földön, de ez még semmi. Úristen, mi van még? Maga 4 hete azt írta, hogy az eszményi asszony énekelni tanul. Igen, mert... A hősnőm dolgozni akart, dizős szeretett volna lenni egy lokálban. No, azóta az én feleségem is szünet nélkül skálázik, pedig olyan hallása van, mint egy gőzkalapásnak, és olyan a hangja, mint a légvédelmi szirénának. Amikor a lakók először meghallották, lerohantak az óvóhelyre, és tudja mi a tragédia? Ne. Az, hogy hiába zabáltatom cukorral a kutyákat, amikor ő elkezd énekelni, mert mind a 18 ebb vele vonít. Nem bírom, asszonyom, értse meg, nem bírom tovább, könyörgöm, irgalmazzék. Mit tehetnék én? Kérem, írja azt a következő folytatásban, hogy az eszményi asszony kidobja a kutyákat, nem takarít, nem skálázik, hanem egy büdös szó nélkül, egész nap zaknistappal. Ne kívánjon tőlem ilyen lehetetlenségeket, ellenben nyugodjon meg, mindez úgy is megszűnik. Megszűnik? Hogyan? Az eszményi asszony belép forgalmistának az államvasuta. Te jó ég! Pályaudvar lesz a lakásunkból, megafonon fogja az ebéd előtt bemondani, a szatmári bableves 2 perc múlva indul az asztalra! Ne aggódjon, kérem, már csak néhány folytatás van hátra, és vége a regénynek. De mi? Mi a vége? Hát, ha nem árulja el senkinek... Esküszöm, mint a sír. Úgy hallgatok majd, szóval... Az asszony elhagyja a férjét. Mit csinál? Faképnél hagyja váratlanul a férjét. Faképnél? Asszonyom, engedje meg, hogy így térdre borulva csókdusson meg azt az áldásos kacsóját. De uram, hát kérem, álljon! Nem, kérem, könyörgök, mondja el részletesen ezt az otthagyást. No jó. Igen. Szóval, az utolsó előtti részben A feleség Zsiboly pusztára megy az anyjához, és ott várja, hogy a férje érte menjen, és visszavigye. Azt várja, hogy a férje érte menjen, és visszavigye. Igen. Megengedi, hogy felvázoljam önnek az utolsó fejezetet? No, halljam, mi lenne benne? A feleség Zsiboly pusztán várja a férjét, és várja, és térdig érő hosszú szakála van. Mici, Maca, Peca. Három hölgy ül együtt a zserbóban. Időpont úgy a késői 1930-as évek. Meséljetek, gyerekek, mi történt veletek? Mióta is nem találkoztunk? 3 éve. De előbb te mesélj, mi van a férjeddel? Még mindig annyit veszekedtek? Az újságban olvastam, hogy Kanadában tart előadásokat az egyetemeken. De az újságból tudod meg, hogy mit csinál a férjed? Több mint 2 éve elváltunk. És? És természetesen újra férjhez mentem. És milyen az új férje? Remek ember, és van már egy tündéri kis unokám is. Véletlenül van nálam néhány fénykép róla. Gyönyörű kis baba. Meg kell zabálni. De hát hogy lehet neked unokád, amikor 3 évvel ezelőtt még gyereket se volt? Ó, hát ez rém egyszerű. Amikor újra férhez mentem, 33 éves voltam. A párom 41 éves özvegyember, akinek volt egy 19 éves leánya. Ez a 19 éves leány, amikor a papájához feleségül mentem, az én lányom lett, ugye? Mivel a férjem volt a papája. Az én édesapám ekkor 56 éves volt, az 56 éves papám beleszeretett a nála 37 évvel fiatalabb 19 éves lányba, a férjem lányába, azaz az én lányomba. A 19 éves lány, mint ahogy ez manapság divat, fütyült a korkülönbségre, és feleségül ment a papámhoz. Tehát a te papád elvette a te lányodat. Igen, igen. És 3 hete megszületett a kisfiúk, az én aranyos kis unokám. Várj csak, Mici, ez a kisfiú nem az unokád, hanem a testvéred. Hogy a testvérem? Úgyhogy a te papád az ő papája, azaz egy azon papátok van. Márpedig, ha az ő papája a te papád is, akkor ő nem az unokád, hanem a testvéred. Világos? Hogy mondtad? Ha az ő papája az én papám, igazad van. Tényleg ő a testvérem. Na hát, érdekes. Eddig erre nem is gondoltam. Hogy lehet erre nem gondolni? Én nem is tudom. Abban a hiszemben voltunk, hogy az unokám. Mint ahogy az is. Persze. Ha a lányom gyermeke, akkor az unokám. De ha a papám a papája, akkor a testvérem is. Az unokám a testvérem, mert a papám... A te vőd. Ki a vőm? A papád. A papám a vőm? Igen, mert a lányodnak a férje. A lányod férje a vőd, még akkor is, ha a papád. És te vagy az anyósa. Jaj, ne őrítsetek! Kinek vagyok az anyósa? A saját papádnak. Mert ha a papád a vejed, akkor te vagy a papád anyósa. Szent ég, a papám anyósa, az unokám testvére. Mit szól ehhez majd a lányom? A lányod, aki a saját férjének az unokája. Mi? A férjének az unokája? Persze. Mert ha a lánynak te vagy a mamája, akkor a te papád az ő nagypapája, és mivel a nagypapája vette feleségül, tehát a férjének az unokája. Elég, könyörgöm, elég, már belefájdult a fejem. Hopp, most jutott eszembe valami. Jaj, még van valami. Az unokád, azaz a testvéred, a saját anyjának a nagybácsija. Hát ez hogyan lehetséges? Ugyanis, ha a kisfiú a te testvéred, akkor a mamája, azaz a te lányod, a gyerek unokahúga, azaz a gyereke a nagybácsia, mert az apjának a testvére. Nem bírom tovább. Már nem is tudom, hogy ki kinek a kicsodája. De én tudom. A kisfiú a saját apjának a dédunokája, azaz a papája a dédapja. Mit beszélsz? Hogy lehet a papája a dédapja? Na figyelj csak. Ha te vagy a gyerek nagyanyja, akkor a te papád az ő dédpapája, azaz dédunokája a nagyanyja papájának, azaz a saját apjának. Hát ez csak világos. Jaj, ha ezt az összebiztoságot a nagyapja megtudja. A nagyapja? Úgy érted, hogy a te férjed. Igen, ha a kisfiú a lányának gyermeke, akkor ő a gyerek nagyapja. És a sógora? Kicsoda? Ki kinek a sógora? A te férjed, azaz a gyermek nagyapja, az a gyerek sógora, mert ha a gyerek a te testvéred, akkor a te férjed a testvéred sógora, tehát a nagypapa a saját unokájának a sógora. Jaj! Fű! Jaj! Segítsetek! Rosszul vagyok! Orvos! Ki kém az Isten? Jaj! Mi történt veled? Mi bajod? Jaj, rájöttem valamire. Valami borzasztó dologra. Mire? Figyeljetek jól! A lányom feleségül ment a papámhoz. Ezáltal a lányom lett a mamám. És mivel én vagyok a mamám mamája, ja Istenem, én vagyok a saját nagyanyám. Nádasi sok zenés játéknak, dalnak, kuplénak volt szövegírója, sőt, sikeres szövegírója. De egyik sem aratott olyan viharos tetszést, mint az úgynevezett cipzárdal. Nádasi itt is nagyszerű partnereket választott, zeneszerzőnek Offenbachot és előadónak Kazan Lászlót. Az immár klasszikussá vált kuplét archív felvételről hallják. Kedves közönség, elmondok önöknek egy esetet, amely az elmúlt napokban Budapesten megesett. Egy férfi átváltottként a járás bíróság előtt, mert a villamoson egy idegen nőt pofon ütött. Szólt a bíró, egy nőt pofon ütni bizony nem való, mire a vádlott ajkáról válaszul, így szállt a szó. Az adott helyzetben az ember más meg nem tehetett, elmondom a bíró úrnak úgy, ahogyan megesett. Villamoson üldögéltem nyugodtan ön felettem, felszállt a nős helyet foglalt pontos. Én mellettem izget mozgott, hogy a padon kényelmesen ülhessen, mikor jött a kalauz, és kérte, hogy jegyet vegyen. Erre a nő elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette. Azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a pénzt, azután behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, pénzt adott a kalauznak, s mikor jegyét megkapta, a következőképpen a táskájába elrakta, hóna alól elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta. Amikor ez megtörtént, egy ellenőr belibegett, és a nőz odaérve kérte tőle a jegyet, erre újra elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, s újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, meglátásra szétrátott a táskáján a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, a jegyét az ellenőrnek megnézi, odaadta, és mikor visszakapta, újra előre folytatta, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, meglátásra szétrátott a táskáján a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, s újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, ellátással szétrátott a táskáján a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, betásta a húzárat és becipte a jegyeket, jegyelte és kalauzta kezébe a cippeket. Elég-elég szólt a bíró, uram, ne vegye zokon, elítélem önt, mivel csak egyszer ütött a pofon. Nádasi László így vallott önmagáról. Engedjék meg, hogy most egy kicsit magamról beszéljek. Az az igazság, hogy nagyon szeretek magamról beszélni. Van is mit elmondanom. Például azt, hogy tulajdonképpen egész életemben szerencsés voltam. Ez abból is kiderül, hogy nem vettek be a televízió humoristák klubjába. Azt mondták, túl koros vagyok hozzájuk. Ekkor jöttem rá, hogy az öregkornak is megvannak a maga örömei. Szerencse volt az is, hogy 1945-ben megúsztam Budapest ostromát, és mi alatt szegény pestiek a dohos légópincékben szorongtak, én külföldi üdülőhelyeken, a friss, szabad levegőn, derűs csákányozással töltöttem napjaimat, szigorú diétát tartva. Sokszor napokig nem ettem, legfeljebb zöldséget, azaz gyökereket. Ha találtam. A felszabadulás után nem sokkal kimehettem volna Amerikába, a Metro Goldwyn Mayerhez, úgynevezett gegmennek, ötletadónak. Biztosan hallottak már a Metro Goldwyn Mayerékről, arról a hollywoodi filmgyárról, amelynek a filmjeiről az a nagyfejű oroszlán mordul a nyájas közönségre. Nem csinálnak olyan filmeket, mint a Bacsó Péter, de megjárja. Kezdetnek nem lett volna rossz. De én nem mentem, mert azt mondtam, most menjek, amikor az én világom kezdődik. Persze akkor még nem tudtam, hogy Pestre jönnek majd a vidéki humoristák, hogy jönnek a péceliek, kispestiek, rákosiak. Megjegyzem, nekünk íróknak nem volt nagyon rossz az 50-es évek elején. Szabadon írhattuk, amit ők akartak. Rettentő csapásokat mérve az imperializmusra és az irodalomra. Én magam annyi csapást mértem, hogy nem akarok dicsekedni, de nagy részt nekem köszönhető, hogy felbomlott az angol gyarmatbirodalom. A napokban felhívott kedves barátom és munkatársam Fejér István. Azt mondta, Lacikám, most kaptam meg az új telefonkönyvet, és abban azt olvasom, hogy Nádasi László színpadi szerző. Hogy is van ez? Érted ugye, hogy mire gondolok? Arra, hogy nem író, hanem színpadi szerző áll a neved után. Te adtad meg ezt a szöveget? Természetesen én. Ugyanis nem tudom magamat írónak, csupán színpadi szerzőnek. Erre Fejér. Nem degradálás ez, Lacikám? Azt válaszoltam, hogy nem, hanem életcél. Igen, kedves közönség, ez a hitvallásom. Az író az irodalomnak dolgozik, én embertársaimnak. Szinte szégyellem kimondani annyira frázis, hogy nagyon nehéz fiatalságom volt, sőt, nagyon nehéz életem, mint kortársaim túlnyomó részének. Megéltem nyomort, éhezést, munkadélküliséget, két világháborút, két inflációt és két ellenforradalmat. Szeretem az embereket és sajnálom a szomorúakat. Túl sokukkal találkoztam és elhatároztam, hogy semmi mást nem akarok csinálni, mint megnevettetni őket. Embertársaimnak vidám perceket szerezni. Ezt tartom hivatásomnak. Ennek jegyében teremtődött meg Zacsek úr és társainak figurája. Éveken át mindig hármasban társalogtunk, hol erről, hol arról, mégpedig a Dömös, a Cicvarek, meg én, azaz Zacsek úr. Többnyire eszpresszóban csevegtünk, de gyakran előfordult, hogy valahol máshol. Dömös és sokan mások is, akik hallották vitáinkat, azt állították, hogy reakciós vagyok. Hát kérem, én tiltakozom eme vád ellen. Azért vagyok reakciós, mert sok a közéletben valóban előforduló bosszantó hibát és linkséget Dömös orra alá dörgöltem? Ugyan kérem, ezen az alapon minden újságírót reakciósnak nevezhetnénk, akik cikkeikben, riportjaikban igazságokat, hibákat tárnak a nagyvilág elé. Én derűs optimizmussal csúfolódom. Mert tudom, hogy amin magúnyolódom, az egyszer majd megszűnik. Kérem, ne kérdezzék, hogy mikor, majd egyszer. Addig is hallgassák meg történeteimet, hogy ne csak Dömös és Cicvarek, hanem mind többen tudják meg, hogy egyes dolgokról mi a véleményem. Mielőtt azonban megszólaltatnánk Zacsek urat és társait, engedjék meg, hogy Nádasi László egykori szavaihoz hozzátegyünk valamit. Mégpedig azt, hogy, miként az előbb mondta önmagáról, valóban szerencsés ember volt. Ugyanis nem csak írásban sikerült önmagát kifejeznie, megtalálnia, hanem az életben is rátalált arra a színészre, aki bele tudott bújni az ő bőrébe. Benedek Tibor egyedülálló fanyarhumorának volt köszönhető, hogy Zacsek úr országosan ismerté vált, népszerű lett. 1960-as archív felvételről hallgatjuk most Zacsek szerepében Benedek Tibort. Alázatos tiszteletem, uraim! Jó estét, Zacsek! Hát mi az ilyen későn a presszóba? Azt hittem, már rég mulat valahol. Mondja, Dömöském! Maga ugrat engem? Én? Mivel ugratom?

Már így is taxin kell mennem. Csak vigyázzon, tudja milyen sok nálunk a közlekedési baleset? Sajnos ez igaz. Rengeteg baleset van. De miért, uram? Nézze meg, hogy nyugaton milyen sok a közlekedési rendőr. Hát csak ne jöjjön folyton a nyugattal. Itt is elég rendőr van. Igen, csak hogy ott az úttesten igazgatják a forgalmat. Pesten pedig a járdán állnak valami oszlop mögött, és lesik, hogy kit lehet megbírságolni. Így van, cicvárek? De mennyire így? Már engem is megbüntettek egy párszor. Biztos megérdemelte. A rendőrség csak elismerést érdemel, hogy hóban, fagyban teljesíti a kötelességét, hogy maguk nyugodtan aludhassanak. Csak az alvást ne említse, dömöském. Sokszor képtelen vagyok aludni. Tegnap például éjjel is Addit olvastam. Na látját, ez okos dolog. És hasznos, dömöském, mert Aditól megtudtam, hogy évek óta miért nem léptetnek elő. Miért nem? Mert se rokona, se ismerőse nem vagyok senkinek. Bírósági úgynevezett kis tárgyaló a következő helyszínünk. Alacsony emelvényen ül a bíró, olyan 40 év körüli szimpatikus férfi, mellette az ülnökök. Oldalt ül Sárika, a gépírónő. Ki következik, Sárika? Guzmics Aladár, hatrendbeli házassági ígéret megszegése. Hasonló cselekményét már egyszer büntetve... Három havi felfüggesztett fogházra. Tessék, bíró úr, az iratok. Köszönöm. Szólítsa be a vádlottat. Guzmics Aladár! Guzmics Aladár! Itt vagyok, kérem, itt vagyok. Hát miért kell úgy kiabálni, mintha interurbán beszélne? Olyan sokan voltak az előszobában. Éppen azért, hát nem olyan nagy dicsőség ide beidézve lenni. Hiszen tanú is lehetne. Tanú? Erre nem is gondoltam. Jöjjön ide, kérem. Ide. Tiszteletem, bíró úr. Maga Guzmics Aladár? Személyesen tisztelettel. A vádiratban az áll, hogy hatrendbeli házasság szédelgés. Vétót emelek, ezt megvétózom, kérem. Maga csak ne vétózzon. Miért ne? Vétózni csak a biztonsági tanácsban lehet, itt nem? Ezt jelenteni fogom az ENSZ főtitkár eltársam. Figyelmeztetem, hagyja abba ezt a stílust. A vádra feleljen. Hiszen azt vétózom tisztelettel. Én nem szédelektem. Ha nem? Én udvaroltam, kérem. Hat nőnek? Mondja, tulajdonképpen mennyi idős maga? 75 leszek karácsonykor. De a nőknek csak 70-et szoktam mondani. És ebben a korban szédíti a nőket? Mondom, kérem, hogy nem szoktam senkit szédíteni. Még soha nem voltam büntetve. Tessék elhinni. Az irataiban más áll. Hát azért mondom, hogy tessék elhinni, ne tessék nézni azokat az iratokat. Maga mind a hat nőnek házasságot ígért. Ha látta volna a bíró úr, milyen boldogok voltak. Mind belém habarodott. Ezt komolyan mondja? Na ne tessék ezen csodálkozni, bíró úr. Férfi szemben nem tudhatja, hogy nekem mekkora szexepílem van. Hogy jutott eszébe, hogy öregember létére kikezdjen hat nővel? Hát unatkoztam, kérem. 8 évvel ezelőtt mentem nyugdíjba. Nem mondom, kezdetben jól esett a pihenés, de aztán egyre jobban hiányzott a munka. Miért nem vállalt valamilyen állást? Egy nyugdíjast a legtöbbször csak olyan tedd-ide-tedd a munkára alkalmaznak. Én igazi munkára vágytam. De az udvarlás nem munka? A bíró úr korában. De majd szíveskedjék erről nyilatkozni 75 éves korában. De hát udvarolni kezdett. De szigorúan betartottam a nyugdíjtörvényt. Naponta csak a megengedett időt foglalkoztam az esedékes nővel. Ugyanis a hat nőt beosztottam a 6 hétköznapra. És vasárnap? Na, az munkaszünet, kérem. A vasárnaphoz való jogunkat az alkotmány biztosítja. Mi, bíró, nem ismeri az alkotmányt? Ne rólam beszéljen, hanem magáról. Hát mit mondhatok? Szeretek meccsre járni, néha ultizok egy kicsit. Ez nem érdekel. Mi nem szeret ultizni? Az nem érdekel, hogy mit szokott csinálni. Az előbb azt tetszett mondani, hogy beszéljek magamról. A nőkkel kapcsolatban. Tehát. A 6 hétköznapon 6 nőhöz jár. Igen. Gondoltam rá, hogy bevezetem a szabad szombatot is, de aztán lemondtam róla. Ja, igen, igen. Egyszer előfordult, hogy kommunista vasárnapot tartottam, és elmentem egy hetedik nőhöz. Na, de az már fárasztó volt. Szóval, maga minden nap más nőnél ebédel. Dehogy is. Volt, amelyik csak feketével kínál. De maga azért elvette a pénzüket. Én? Még hogy elvettem? Hiszen ők kerültek nekem pénzembe. Virág, cukor, meg mi egymás. Pedig némelyik ebéd még egy zacskó zizit sem ért. Bíró. A bíró nem is gondolná, hogy egyes nők milyen borzalmas ételeket tudnak főzni. Az egyik például uborkát tett a lecsóba. Ne a lecsóról beszéljen. Jó, hát volt bableves kell káposztát. Hagyja az ételeket. Maga visszaélt a nők hiszékenységével, hogy magának jó életet biztosítson. Hogy én? Hiszen minden társadalmi elkötelezettségből csináltam, mert kérem tisztelettel, bíró úr, mindenütt arról szavalnak, hogy társadalmi kötelesség a magányos öregekkel való foglalkozás. A szocialista brigádok egy. Írd és mondd, egyetlen magányos öreget választanak ki. Én pedig egymagam hattal foglalkoztam. Nem is értem, miért nem hívtak be már régen a hazafias népfrontba, hogy kitüntessenek. Ezek szerint mind a hat nő magányos öreg. Öreg? Ha lenne női hadsereg, a legfiatalabb is hadseregparancsnok lenne. De az is nyugállományban. Kérem tisztelettel, elvirult életükbe én vittem a napfényt. A melegséget. A házasság reményét. Érdekes. A nyomozati adatok szerint maga hatnak ígért házasságot. De csak egy jelentette fel. Na, na, tetszik látni? És ha szabad megtudnom, ki jelentett fel? Molnár Ibolya. Az Ibolya. Pont ő. Hát, ha beidézi, bíró úr, láthatja majd, milyen hervad Ibolya ez. De nem is Ibolya, ez kérem egy kökörcsin, egy kutyatej, egy lótusz. Sárika? Szólítsa be Molnár Ibolyát. Igenis. Molnár Ibolya, tessék bejönni. Én csókolom a kis kacsóját, Ibolyka. Tessék idejönni. Igenis. Ön Molnár Ibolya, akinek ez a férfi udvarolt és házasságot ígért? Én vagyok, kérem. Bíró úr, de őszintén, nem Kossuth díjat érdemelnék büntetés helyett? Elvettem őt szemtelen szél. Na de Ibolyka. Nyugalom, nyugalom, kérem. Magyar kérem. Etette ön ezt az embert? Még pogácsát is ütöttem neki. Fokhagymával. Tetszett már enni fokhagymás pogácsát, édesed? Akkor miért evett meg mindig egy egész tállal? Hogy örömet szerezzek magának. De utána, otthon, mindig megittam két üveg szalvusz vizet. Mégis házasságot ígért. Pardon, Ibolyka, mit mondtam? Mikor veszem el? Ha ötös találata lesz a lottó. Na és volt ötös találatom? Ugye? Nem volt még. Nos, kedves bíró úr, tetszik hallani, hogy igaztalanul vádolnak. Molnár Ibolya. Igen. Feleljen a kérdésemre. Igen. Kívánja-e Guzmics Oladár megbüntetését? Igen, vagy nem? Ibucéka, engem lecsuknak. Kibecézi magát Mona Lisának. Ki mondja majd azt, hogy maga tömör gyönyör, és hogy úgy hat rá, mint derült égből az Isten nyila? Nem is tudom, mit mondjak. Ibuka, szépségem. Nos, tessék válaszolni. Tessék elengedni. Köszönöm, elmehet. Tiszteletem, kisziánt. Hé, maga várjon még! A hölgy mehet el. Igenis. Jó napot kívánok. Várom, Aladár, maga rossz fiú. Tetszett hallani? Vár, és mind a többi is így imád. Most nem is tudom, helyes-e, ha a mindennemű büntetés nélkül megúszta ezt az ügyet. Ide figyeljen. Ha megígéri, hogy elveszi ezt a nőt, akkor... Nem büntetem meg. Nagyon sajnálom, bíró úr, de én sajnos nem nősülhetek. Én kérem, már most is bigámista vagyok. Bigámista? Tudja maga egyáltalán mi az, hogy bigámista? Már hogy ne tudnám. Bigámista az, akinek egyel több felesége van, mint kellene. Na, és magának hány felesége van most? Úgy, ahogy mondtam már, egyel több, mint kellene. Azaz egy. Egy jó kabarétréfa, ha nem is örökké, de hosszú ideig, mondjuk legalább 2-3 hónapig is hatásos és aktuális szokott lenni. Nos, amit most hallanak majd, azt Nádasi László jó 15-20 éve írta. Hogy mégis, még mindig mulatságos hatást vált ki belőlünk, az Nádasi érdeme, mert remek kabaréíró volt. De arról már nem ő tehet, hogy sajnos még mindig aktuális. Tessék, kérem, tessék befáradni. Ön tehát Bodnár Lajos, aki panaszos levelet írt az újságba a lakásügyében? Úgy van, kérem, és azért írtam az újságnak, mert panaszommal már több mint 20 helyre fordultam, de senki sem mozdította a fülebotját sem. Pedig én, kérem, 320 ezer forintot fizettem ezért a lakásért, ahol minden rossz. Minden rossz. Semmi sem tökéletes. Nyugalom, kérem, nyugalom. Kérem. Nem kell idegeskedni, engem azért küldtek, hogy felvegyem a hibajegyzéket. Na végre már éppen ideje. Igen, most tehát felveszünk szépen a jegyzőkönyvet. Szabad lesz ideülni. Igen, úgy. Tehát ön Bodnár Lajos. Ja, igen, igen. Kőbányai út 87, 5. emelet, 4-es szám alatti lakó. Igen, így van, így van. Na kérem, hát eddig megvolnánk. Igen, igen. Ön tehát azt írta és mondta, hogy a lakásban minden rossz. Igen, igen, igen. Semmi sem tökéletes. Úgy van, úgy van. Szóról szóra. Minden rossz, igen, semmi sem tökéletes. Nyugalom, kérem, mindent rögtön írásba veszünk. Hát, Istennek, csak hogy itt tartunk már. Mindennek eljő az ideje, kérem, csak ki kell várni. Én már 6 hónapja várok erre. Egy gyerekre 9 hónapig várnak, amíg megszületik. De ez nem gyerek, ez nem gyerek, ez egy lakás. Nocsak. Ön nem ismeri el a gyerek fontosságát? A kormány népesedési politikája kimondja... De nekem hagyjuk most a népesedési politikát. A hibákat írja össze, kérem. Azért vagyok itt, kérem. Kezdjük. Na, tessék kezdeni a felsorolást. Kezdjük, talán akkor ebben a szobában. Kezdjük. Látja ezt? Fogja csak meg. Ez? Igen, ez. Ez parketta. Na, azért mutatom, mert hogy nem az ember kezében, hanem ott a padlón lenne a helye. De nincs, mert kijönnek. Érdekes. Igen. Ezek tényleg kijöttek. Igen. Hány darab jött ki? Öt darab. Öt darab. Ebben a lakásban csak úgy sacra lehet, vagy 500 darab ilyen parketta lap, ugye 500-ból kijött. Öt. Nem is rossz arány. Mennyivel rosszabb lenne, ha 495 jött volna ki, és csak 5 maradt volna a helyén? Nézze csak, itt egy lyuk van. Kétségtelen. Itt egy lyuk van. Látszik a beton. Az a jó, kérem. Mi a jó? Hogy ott a beton. Így a lyuk ellenére sem tudnak leesni az alsó emeletre. De mi nem a leeséstől félünk? Ha nem attól félnek, akkor mi van? Uram, ne ugrasson! Van itt egy lyuk, vagy nincs itt egy lyuk a parketben? Hány négyzetméter is a lakás? 86. Hát akkor? Egy 86 négyzetméteres lakásban van egy fél négyzetméteres lyuk. Hát ez is valami. Majd átlépik azt a lyukat. De... Ne legyen. Dafgék, hogy pont ide akarjanak lépni, ahol a lyuk van. Nagyon kérem, ne dühösítsen fel! Ezeket a kijött parketlapokat vissza kell tenni a helyükre. Igaza van. Ez a legjobb megoldás. Igen. Tegye vissza. Igen. Micsoda? Mi? Mikor én tegyem vissza? Hát kicsoda? Talán én? Hát tessék ide kiküldeni egy embert is! 5 darab parketta miatt vonjunk ki egy dolgozót a termelésből. Azért, mert ön lusta, ön nem törődik a népgazdaság érdekével, csak a saját kicsinyes érdekeit nézi. Na de hát ez... Ön talán nem hallott még a Csináld Magad mozgalomról. Micsoda? Vesz egy tubus Technokor Rapidot, vagy valamilyen más ragasztót, és szépen egyenként visszaragasztja ezeket a fácskákat. Tiltakozom, kérem! Ez nem megoldás! Ne húzzuk feleslegesen a drága időt. A parkettát elintéztünk. Mi van még? Tegye ide a kezét az ablakhoz. Ez nem ablak, kérem, hanem nyílászáró szerkezet. Jó, jó, akkor tegye ide a kezét a nyílászáró szerkezethez. Miért tegyem oda? Mi van ott? Nem záródik rendesen. Bejön a szél. A szél? A friss levegő, kérem. Nem szokta hallgatni Buga doktor előadásait a rádióban? Legfontosabb a friss levegő. De nem az ablakon, nyílászáró szerkezet részein keresztül. Nyílászáró szerkezet. Igen, úgy, ahogy szokott ön kirándulni. Nincs rá időm. Na látja. barátja. Így ezen nyílászáró szerkezetek jóvoltából minden nemű kirándulás és az azzal járó fáradtság nélkül jut friss levegőhöz. Az is baj már, hogy az építők gondoskodtak az ön friss oxigénellátására. De én nem így akarok oxigénhez jutni. Követelem, hogy... Milyen újságot járat ön? Magyar Nemzetet. Az remek. Kérem, vágjon csíkokat az újságból. A csíkokat sodorja össze, és azokkal tömítse a réseket. Ez olyan tökéletesen szigetel, hogy a végén levegőhiánytól meg is fulladhatnak, ha nem vigyáznak. De kérem szépen, hát megáll az eszem. Ide jött a hibajegyzéket felvenni, és még nem írt fel semmit. Mit írjak fel, ha nincs mit? Hogy nincs? Jöjjön csak a konyhába és a fürdőszobába. Minden csap csurog. A vizesek tökéletesen rossz munkát végeztek. Azt méltóztatott mondani, hogy tökéletesen rosszat? Igen, igen, azt mondtam, tökéletesen. Pardon, bocsánat, de uram, most saját magát cáfolta meg. Én? Mivel? Azt mondta, hogy itt semmi sem tökéletes. Most már aztán elég legyen. Mondja meg a főnökeinek, akik ide küldték, hogy az egész családommal éhségsztrájkba kezdünk, és addig nem nyelünk le egy falatot sem, amíg nem jönnek kihavítani a hibákat a melósok. Addig nem esznek? Az egész család? Az egész család! Egy falatot sem! Érdekes. Szabad benézni oda is? Érdekes. Na, mit nézeget? És mind tépelődik? Hogy vajon ki fogja megkapni ezt a szép lakást? Műsorunk utolsó száma bizonyíték lehetne arra, hogy a könnyű műfajban, a kabaréban is túléli saját korát az, ami értékes. Nádasi László Zacsek figurája túlélte íróját, túlélte előadóját, és napjainkban is jól ismert több generáció előtt. Az előbb hallották idézetünket Nádasi László tollából arról, hogyan és miért született Zacsek, aki mindent tud. Azt is megtudtuk, hogy Zacsek, Dömös és Cicvarek többnyire eszpresszóban csevegett, de előfordult, hogy valahol máshol. Nos, most ez az eset következik. Nádasi időben és térben áthelyezte őket a középkorba úgy, hogy a három lovag most éppen egy sátor előtt üldögél, talpig páncélba és sisakba öltözötten. Üdvözlöm önöket, hittársak! Miért szólít minket hittársának Zacsek lovag? Hiszen maga pogány. Nem sokáig, Dömöské. Most voltam kihallgatáson István királynál. Leadtam az életrajzomat. Minek? Felvételemet kértem az egyházban. Ne vicceljen, Zacsek lovag! Felvételét kérte? Majd bolond leszek nem kérni. Amióta István Vajk fia nálunk is megszervezte az egyházat, azóta csak azoknak áll a világ. Igaz, Cicvarek lovag? De mennyire igaz? Vannak állások, melyeket csak azok kaphatnak meg, aki... Ez nem igaz. Ma már csak a tehetség, a tudás és a rátermettség a fontos. Ne hagyja magát kihúhogni, Dömöském. Ma már püspökök is csak köröztények lehetnek. Pedig vannak közöttük számosan olyanok, akiknek halvány sejtelmük sincs, hogyan kell vezetni egy egyházi vállalatot. Az ilyeneket leváltják, kedves Zacsek. Hogyne, és áthelyezik őket egy nagyobb püspökségbe. Ilyen óvilági beállítottsággal akarja maga felvétetni magát, vegye tudomásul, hogy csak annak szabad belépnie, aki őszintén együtt érez az eszmével. Ide figyeljen, majdan annyi részpityke legyen a dolmányomon, ahányan csak azért lépnek be, hogy benne legyenek a buliba. Karrieristák, hittársam, karrieristák. És maga micsoda? Egy deklaszált elem. Miért? Mert önálló tegezkészítő voltam valamikor, az időszámításunk utáni 947-ben? De kérdezze meg a cicvit, hogy bántam én a bedolgozóimmal? Minden 100 tegez után oklevelet kaptak, és utána tegezhettek. Mondja el, Zacsek lovag, mit végzett István királynál? Rögtön csak rendelek valamit. Hé, pincnök! Kérek egy dupla kumiszt, kis tejjel. Szóval, hittársaim, elmondhatom, hogy jól áll az ügyem. Most még csak hívőjelölt vagyok, De olyan életrajzot adtam be Istvánnak, hogy könnyekre fakad, ha elolvassa. Tudja, kivel irattam meg? Kivel? Tinódi Lantos Sebestyével. Mit ér vele, ha fel is veszik? Ne higgye, hogy abból valami különleges haszna lesz. Nem. Na, ide figyeljen, Dömöském. Kacagni fog. Én ismerek olyan hittársat, aki Árpád sávos kacagányban feszített, mikor a besenyők megszállták az országot, most pedig 8 hengeres vállalati csődörön jár a hivatalába. Így van, Cicmarek? Így van. Itt ilyen állapotok vannak. Elképesztő, hogy maguk mindenre csak rosszat tudnak mondani. Nem látják talán, hogy mennyit fejlődtünk, amióta István a király? Miben, Dömöske? Miben? Még ma is olyan kemping sátrakban lakunk, mint az előtt. És ha az embernek mégis sikerül valami más, akkor is mennyi baj van ezekkel az új örök sátrakkal. Na, nekem például 30 vágómarhát kellett a lótépébe előre befizetnem. 30 vágómarhát? Előre! És mégis befolyik a víz. Mert természetesen nincs rendesen árkolva. Miért nem jelenti be a sátor ingatlan kezelőségnél? A síknél? Ott minden elsikkad, lovaguram. A sík félévi vizsgálat után most rendelte el a tövegcserét. És addig hol lakik? Szükségsátorban. Társbérletben egy igriccel, aki egész éjjel pogányhimnuszokat penget a fülemben. Ne féljen! Nem tart sokáig egy ilyen cövekcsere. Akkor maga nem tudja, hogy dolgoznak a síknél. Már megbántam, hogy nem választottam le inkább a régi sátramat. Így van, Cicvarek? Mennyivel olcsóbban úszta volna meg az egész? Hiába kárognak. István király jól végzi a dolgát, és meglátják, a mi földünkből egy tejjel mézzel folyó Kánaán lesz egykoron. A rám eső rész a magáé. Miből? A tej. Ami a kannából kifolyik. Nekem már az se tetszett, hogy idejöttünk etelközből. Szerintem, ha Árpád értett volna a honfoglaláshoz, akkor tovább ment volna nyugatra. Hogy mondhat ilyet, Zacsek? Árpád elsőrangú szakember volt. Mitül, Dömöském, mitül? Azelőtt soha a büdös életben nem foglalt hont. Jól mondom, Cicvarek lovag? Jó, jó, nagyon jó. Árpádnak dúltja se volt a honfoglaláshoz. De ott voltak a kitűnő munkatársak. Álmos, Előd, Kund, Ond, Tas, Hubba, Töhötöm. Hát akármit mesél Zacsek, Árpád jól választotta meg a letelepedési helyünket. Ha ez a föld olyan frankó lett volna, Svatopluk nem csencselte volna el egy fehér gebéért és egy exportból visszamaradt nyeregért. Én mondom, nyugaton kellett volna kiigényelni egy rendes anyaföldet. Tudja, hogy élnek ott az emberek? Ha ennyire nem tetszik itt magának, miért nem ment maga is nyugatra? Mert én elégedetlen az vagyok, de hülye nem. Amikor az unokafivére meglógott a sümegi csatában. Ő a hunoknál harcolt? Hunit, hunot. De aztán átment Frankomba. Tudja, hogy él ott? Nekünk legyen mondva. Csak magának. Pedig ő csak egy egyszerű agrománusz kispipin udvarában. Látja ezt az anyagot? Ezt is ő küldte csomagban, postagalambbal. Neva? Neva cakoljon. Gyűrtelenített. Szóval az unoka fivére disszidált. És nem akar visszajönni? Ide Pest-Budára? Dömöské. Ne játssza meg magát. Ő már előre tudta, hogy elvesztjük a sümegi csatát. Olyan dárdákat kaptunk, amiknek nem volt hegyük. Ma már lehet dárda hegyet kapni bőven. Azt igen, most nyelet nem kapni. Jó, hát nem mondom, vannak még hibák, de hamarosan megszűnnek. Megszűnnek? Ide figyeljen, hittársam, ezen a helyen már régen népköztársaság lesz, és még mindig ezt fogják mondani. Parlament Gebinben. Amikor Bejó Vilmos az országház öreg teremőre nyugdíjba vonult, a ház gondnoka a legnagyobb dilemma elé került. Vili bácsi nem csak hogy 50 évig szolgált becsületesen, de az ellenállási mozgalomban is nagyon komoly érdemeket szerzett. Egyszer tanuk előtt kételkedett a szeplőtelen fogantatásban, egy alkalommal pedig olyan lassan nyitotta ki az ajtót a német nagykövet előtt, hogy az náthát kapott a húzatos előcsarnokban. Egybehangzó vélemény szerint nagyon kevés teremőr merészkedett el idáig azokban a nehéz időkben. Világos volt, hogy az öreg teremőrt semmiképp sem lehet kitenni szolgálati lakásából, viszont az idevágó kulcsszám alatti 1654 forintért nem kaphattak új teremőrt, ha csak őt is nem juttatták megfelelő szolgálati lakáshoz. Kényszer megoldásként az egyik zászló tartó kamrát ürítették ki lakás céljaira. A zászlókat jobb hián felrakták egy teherautóra, amely egész nap keringett rakományával a városban. A sofőr, ha unta magát és egy fröccsöt akart inni, ötletszerűen kitűzte a zászlókat valamelyik peremkerületben, és bejelentette, hogy külföldi delegáció érkezik. Hála az élénk diplomáciai életnek, majdnem mindig jött is valaki, csak Kispesten várták hiába a perzsa trónörököst, és innen számíthatjuk a hagyományosan testvéri kispesti perzsa barátság sajnálatos megromlását. Sajnos a problémák tovább szaporodtak, a magas korátlagú teremőri gárda szinte egyszerre érte el a nyugdíjkorhatárt, és Vili bácsihoz hasonlóan ők is joggal várhatták, hogy bennhagyják őket szolgálati lakásukban. Érvelésük elől nagyon nehéz volt kitérni. Túlságosan is odafigyeltek a felszólaló képviselők beszédeire, és a mellény zsebükből húzták elő a szocialista humanizmust, meg a régi szakemberek megbecsülését. Hát szolgálati lakás hiányában megpróbálták először másodállásban, más területeken dolgozó szakemberekkel betölteni a teremőri funkciókat. Egy számtan tanárt, aki mindennek utána akart számolni, a harmadik nap kényszerzubbonyban vitték el, és a lépcső lefelé azt üvöltözte, 3 meg 962, semmi meg semmi, az egy új beruházás. Egy légtornász pedig túlmerésznek találta a beszédekben előforduló bukrenceket. A ház gondnoka utolsó lehetőségként a parlakháti Nincsen Hézak termelő szövetkezethez fordult. Ez a TS már régóta nem foglalkozott az elavult növénytermesztéssel, meg állattenyésztéssel, leszámítva azt a néhány elárvult macskát, amit az Állatvédő Liga megbízásából ápoltak. A TS melléküzemáként gyémántcsiszoló műhelyt, agysebészeti klinikát és csillagvizsgálót tartott fenn. A TS csillagászai fedezték fel a legújabb szupernóvát, mely minden csillagok között a legmagasabban helyezkedik el, és a főkönyvelő javaslatára az önköltség nevet adták neki. A TS kölcsön adta az embereit a legkülönfélébb célokra, bűnbaknak, veszteséges vállalatokhoz, közönségnek, új magyar filmekhez, ezt a TS csak felemelt díjtételek mellett vállalta el. Ők helyettesítették a beépülés folytán megszűnt tihanyi vízhangot, ha valaki kiáltott, ők válaszoltak, fejüket egy 20 literes befűtés üvegbe bújtatva. Idegen turisták kiáltása esetén nyelvi pótlékot számítottak fel. A TS a teremőri szolgálat biztosítását is elvállalta azzal a feltétellel, hogy évi zárszámadó közgyűlését a kupola teremben tarthatja meg, és koncessziót kap a parlamenti büfében disznósajt és fokhagymás pirítós árusítására. Az újonnan érkezett teremőrök számára ideiglenes szállást jelöltek ki a különböző árpádházi szobrok ölében. A szakszervezet kiharcolta, hogy úgy osszák el őket, hogy a keresztnevüknek megfelelő királyok ölébe kerüljenek. Így Vak Béla ölében 3 Béla aludt, és egy Sándor, akinek a látása eléggé megromlott az utóbbi időben. Ez a teremőr gárda néhány hónapig kifogástalanul látta el a feladatát, csak a régebben a tihanyi visszhang feladatát ellátó TS-tag esett vissza korábbi szerepkörébe, továbbra is híven visszhangozta az éppen szónokló képviselő szavait, és mindenki azt hitte, hogy már a következő képviselő beszél. Ezt nem tűrhették sokáig, kiemelték, és egy nagyvállalat munkásvédelmi osztályára került. Ahogy azonban megismerkedtek a helyi viszonyokkal, a teremőrök követelni kezdték a jogaikat. Mint TS tagoknak háztáji föld járt nekik, ragaszkodtak hozzá, hogy lehetőleg a közelben adják ki, mert parlakhátra nem tudnak kijárni. Az országház előtti Kossuth Lajos teret szerették volna megkapni, mely kiváló dinnyeföldnek ígérkezett, és csak hosszas húzavona után érték be a vérmezővel. A vérmezőn inkább káposztát termesztettek savanyítás céljából, találtak ugyanis néhány nagyobb követ, melyet kiválóan fel lehetett használni nehezékül a káposztás hordókra. Használhatóságukat nem befolyásolta, hogy különböző nevek voltak rájuk faragva. Martinovics Ignác, Sigrai Jakab, Szabadság, Egyenlőség, Testvériség. Először csak néhány asszony jött fel az ura után, ezeket még el lehetett helyezni Árpádházi Szent Margit és Mária Terézia ölében. De egy nap egész parlakhát felkelekedett. Nem akarták nyíltan megközelíteni a parlamentet, cselteszeltek ki. A Kossuth szobor talapzatán egyre szaporodtak a csizmás, tarisznyás, paraszt mellékalakok. Némelyik kiegyenesített kassza helyett egy esernyőt szegezett maga elé, A parlakhártyák álcázásból ugyanis itt töltötték az első éjszakákat, később már Kossuth helyére is felállt a községi gázcsere telepvezetője. Négy család az országház előtti telefonfülkébe vette be magát, bár egy kicsit össze kellett szorulniuk. A telefon állandóan foglaltat jelzett, mert a nagypapát helyhiányában a Hozen trógerénél fogva felakasztották a kagylótartó horogra. Cserelakást kínáltak fel nekik, de ők nem fogadták el, mert ugyan fürdőszoba és légkondicionáló berendezés volt benne, de telefon nem. És ez a telefonfülkéhez képest nagyon komoly nívóesést jelentett volna számunkra. A kancelláriába a TSZ betett magának egy kis asztalt, az elnök ott ült mellette és intézte az ügyeket. A pecsétek és a papírok folyton összecserélődtek, és előfordult, hogy a nincsen hézak TSZ megszakította a diplomáciai kapcsolatait valamelyik országgal, vagy a Magyar Népköztársaság utolsó figyelmeztetés küldött alkalmazottainak, hogy a munkafegyelem további ilyetén lazulása esetén lehetetlen lesz fenntartani ezt a vállalatot. A kancellária vezetője felajánlotta, hogy az ügyvitel egyszerűsítése érdekében egyesüljön a Magyar Népköztársaság és a nincsen hézak TSZ. De a TSZ elnök udvariasan kitért az ajánlat elől pénzügyi nehézségekre hivatkozva. A helyzet mind jobban kiéleződött, mégis osztatlan megdöbbenés keltett, mikor a képviselők a munkácsi teremben találták egy reggel a parlakhátiak háztáji ökreit, amint éppen a liliumokat legelték ki a falakat díszítő goblájnekből. A teremőrök flegmán válaszoltak a szemrehányásra. Nem ezek az első ökrök ebbe a terembe. Ült itt már Darányi Ignác, Rákosi Jenő, Pék Gyula is. Az állatokat nagy nehezen áttuszkolták a jellegüknek jobban megfelelő vadászterembe, de a munkácsi terem márvány padlójáról így is dinamittal kellett lerobbantani a trágyát. Innen kezdve nem volt megállás. A fogadóteremben a TSZ vendéglőt rendezett be, poharazó a régi jó magyar történelemhez elnevezéssel. Alkalmazkodva a helyszelleméhez széles történelmi ételválasztékot tartottak. Fekete leves török bálint módra, alföldi paraszpecsenye verbőci módra, trónuson sütve, csemegének német maszlag török áfium. Viszont nem engedélyezték az zrínyi vacsorát, amikor a vendég fizetés nélkül zsebében a pénzzel kirohan. Kevéssel később a vendégszobákat átalakították a TSZ öregek napközi otthonává. Ezentúl, ha egy magyar delegáció külföldön járt, és a diplomáciai szabályok szerint illet volna visszahívni a vendéglátókat, a küldöttség vezetője így szólt: én szívesen meghívnám magát, elnök úr, de sajnos a parlamentben nincsen hely. Tudja, mintha Pesten jár, ugorjon már fel hozzám a Ranolder utcába, a feleségem nagyon jó pacalt főz. Sűrűn előfordult, hogy közéleti személyiségek ajtaján csöngettek, és az illető kinézett a kémlelősen, és szélesen elmosolyogott. Carter úr, kössünk valami új megállapodást, vagy csak a kékfényre kíváncsi. A zűrzavar tetőfokán egyeztető tárgyalásra jött össze a nincsen hézek TSZ elnöke a képviselőház vezetőivel. Nézzék, uraim, mondta az elnök. A nincsen hézag szívesen átvenné ezt az épületet könyvjóváírással. Hát nem valami szép ház, de legalább a központban fekszik. És mi hova menjünk? Minek egy ilyen kis országnak ekkora parlament? Menjenek le parlakhátra, az ottani OTP fiókban nagyon jól elférnek. Nem megyünk, így is jó. Az elnök egy papírt tett az asztalra, ebben az esetben bejelentem, hogy TSZ-ünk tagjai kiigénylik a parlamentet, mint 16 lakásosnál kisebb társasházat. Aki azóta az országház körül járt, tapasztalhatta a változásokat. A háztáji kukoricatáblákból kikivillan egy-egy madárijesztőnek használt királyszobor, és az épület tetején pedig csöndesen forog a parlament új felségjele, egy megvilágított, egy forintos. Egy nagyon érdekes esetből kifolyólag kerestem fel. Igen? Mint olyan elmeorvos, akinek tudományos képzettségéről, az elmebajok megállapításából, a megbízhatóságáról, legalább úgy meg vagyok győződve, mint a magaméről. Na jó! nagyon kedves és nagyon igazságos, kedves kolléga úr. Nekem is az a nézetem, hogy az elmegyógyászatban körülbelül mi ketten vezetünk holtversenyben. Bizonyára a kolléga úr. A helyesen megértett tudomány diadalát látom abban, hogy elmegyógyászati kérdésekben mi ketten körülbelül megegyezünk. Azért kerestem fel, ugye, hogy közösen, bizalmas kettesben, a négy szem többet lát elv alapján, beszéljük meg ezt az érdekes. Csupa a fül vagyok, kolléga úr. Annak a megállapítás. Annak a megállapításáról van szó, kedves kolléga úr, vagy én, akit e percben önnel beszélek, őrült vagyok-e, vagy se? Nagyon érdekes kérdés. Én már gondoltam rá magam is. Szóval ezt akarja velem megbeszélni a kolléga? Ezt azt gondoltam, hogy mint az ország első elmeorvosa, ezt a betegséget magam állapíthatom meg magamról. Az eszembe jutott, hogy magamról lévén szó, mégis jobb volna, ha konziliumot hívok egybe. Legalábbis két professzort, akik ehhez a legjobban értenek. Meghívtam hát magamat és önt erre a konziliumra. Nagyon helyes, kolléga úr, akkor talán mindjárt el is kezdjük a tanácskozást. Parancsoljon velem, kolléga. Egyelőre nincsen kifejezett véleményem erről a rendkívül érdekes esetről. Minden esetre érdekel, hogy mi az ön véleménye. Az én véleményem az, hogy én őrült vagyok. Minden esetre megfontolandó vélemény egy olyan ember részéről, aki az elmebetegségekben olyan kitűnő szaktekintély, mint a kolléga úr. Ön hízelek, kedves kolléga. Nem, szó sincs róla, kérje. Na, de térjünk a tárgyra. Na, abban ugye mind a ketten megegyezünk, hogy az őrültségnek mi a legfőbb ismérve? Hogy a fixa ideát gondolja, nem, de kolléga úr? Természetesen a kolléga úr ezt nagyon jól tudja, tehát meg kell állapítanunk, hogy van-e a kolléga úrnak fixa ideája. Ugye abban már megegyeztünk, hogy mit értsünk a fixa idea alatt. Hogy? Fixa idea, az a stév eszme alatt egy kényszer képzetet értünk, mely a különben helyesen, vagyis logikusan működő emberi értelemben automatice felvetődik, egy hibás képzetet. Önmagunkról teszem például, hogyha valaki császárnak képzeli magát, holott nem az. Nagyon helyes. Hiszen mind a ketten tudjuk, hogy az őrültek fixa ideájuktól eltekintve egészen helyesen gondolkodnak. Na hát tehát, lássuk, hogy van-e a kolléga úrnak rögeszméje, mert ha nincs, ha minden gondolata helyes és logikus, akkor a kolléga úr ugye nem őrült. Úgy van. Tehát lássuk, van-e önmagáról rögeszméje, hogy hívják a kolléga urat? Így és így? Helyes. Rendben van. Kicsilomcsva a kolléga úr. Elme orvos? Helyes. Hol lakik a kolléga úr? Itt és itt? Nagyon helyes. Na, tehát ön tehát nagyon jól tudja, hogy ön kicsoda micsoda, mert amit mondott, kérem szépen, a szóról szóra igaz önnek, tehát nincsen rögeszméje önmagáról. Ezek szerint az a nézetem, hogy a kolléga úr nem őrült. Nekem pedig az a véleményem, hogy én őrült vagyok. De hiszen nincsen rögeszméje, hiszen tisztában van vele, hogy kicsoda. Igen, őrült vagyok. Amint láttuk, nem az. Igazán? Igazán azt hiszi? Ha bebizonyítottam. Állj meg. hogyha én nem vagyok őrült, igen? Akkor az, hogy őrültnek hiszem magam, akkor csak egy hibás eszme, akkor csak egy rögeszme. Ez úgy van, ez így van. Igen. Na viszont akkor nekem rögeszmém van, akkor? És ha nekem rögeszmém van, akkor én őrült vagyok. Akkor, ha van, akkor őrült vagyok. Igen, ha rögeszméje van, akkor nyilván az. Ön azt mondta, hogy a rögeszmém, hogy őrült vagyok, nem? Igen. De hiszen tényleg az vagyok, az imént azt mondta. Aha. Hát akkor ez a rögeszme, ez nem rögeszme. Akkor nem. Akkor ez csak egy logikus gondolat. Akkor igen. Tehát nekem nincs rögeszme. Akkor nincs. Ha nincs rögeszme, akkor mégsem vagyok őrült. Akkor nem. Tehát csak rögeszme, hogy mégsem vagyok őrült. Tehát csak rögeszme az is, hogy őrült vagyok. Tehát rögeszme van, tehát őrült vagyok, tehát nem rögeszme, hogy őrült vagyok, tehát igazam van, tehát nem vagyok őrült. Mégis csak gyönyörű dolog ez a tudomány. A leggyönyörűbb dolog a világon. De ahhoz legalább úgy kell érteni, mint mi ketten. Mert a tudomány az a tudomány az a tudomány. Ég a nagy vitáktól a színházak sorja. Tikkat kritikusok legelésznek rajta. Nincs egy árva műfaj a sok közt kelőben, ám néhánynak most van napja lemenőben. Lodzsák hűvösében 10-12 író, töpreng, mintha volna tehetséggel bíró. Hely, pedig üresen, vagy félig rakottan, Kongó nézőterek tátonganak ottan. Egy, csak egy legény van talpon a határban, meddig a szemen lát a repertoárban. Ő a legmodernebb szerző a színháznál, pedig 400 év reng William Shakespeare vállán. Némely darab láttán messze-messze bámul, mintha más írókat várna-e hazától. Azt hinné az ember, csak szobor, de hallga, Shakespeare bús szelleme, mintha megszólalna. Mai magyar szerzők, aranyos vitézek. Jaj, bekeservesen. Jaj, bebúsan nézlek. Merre, meddig mentek elvi háborúba? Vitacikkecs glosszát szedni koszorúba? Keltek-e birokra, mentek-e ökölre? Hát csak ennyit telik tőletek örökre. Én darabot írnék, ha köztetek lennék. Mai magyar szerzők, aranyos lebenték. Így forma a szellem Shakespeare szónoklatja, mely a nagy problémát mélyen számtogatja. De van, kinek a szó szívébe nyilallik, és olyat döbben rá, hogy kívül is hallik. Ez rólam szólt, emi füstölök magában. Hát ki van szerző más, széles-e határban? XY-tán a róka lelkű bátya, ki a köpönyegét olyan gyakran váltja. Én szerző csak, amit még a szóhoz gondolt. Immár színpadképes vadkáromkodás volt. Azzal elviségét könnyedén forgatva egy másik irányzat vonalát ragadja, míg a darab készül, egyenesen tartja, mutatván az utat, hol jobbra, hol balra. Alkotói agyát egy izgatja főleg, jogvédőnél legyen másnap az előleg. Megvolt a premier, csillapul morajja, kritika lehorta, feledést akarja. A néző nagy búsan hazafelé ballag, vaskos szitkaitól messze zeng a parlag, mint komor bikáé olyan a járása, mint a barna éjfél szeme pillantása. Véleménye nincs az egészről, csak ási. Sematikus ez is, pont úgy, mint a kezet az Isten áldja, elbúcsúzik egy jó barátja, ki szépen imádta magát. Egy más világba visz az élet, a múltról többé nem beszélek, kerüljön el engem halál. Lélegben nem válok elé soha, a sors volt mi nálunk, oly mostoha. Fogjunk kezet, az Isten áldja, elbúcsúzik egy jó barátja, ki szívből imádta magát.